Radio 1. Patrick Lodiers. Bijzonder goedemiddag. De afgelopen week werd gedomineerd door boerenprotesten. Trekkers op de snelweg, huisbezoek bij de minister, vernielde politiewagens en omgehakte knotwilgen. Maar intussen ging de Tweede Kamer gewoon akkoord met de stikstofplannen van het kabinet. De Nieuwsbv blikt terug met een van de hoofdrolspelers, namelijk D66-Kamerlid Tjeerd de Groot. Maar eerst het NOS Journaal met Juri Stubenitski over misbruik van inflatie. De autoriteit Consumentenmarkt gaat extra scherp letten op bedrijven die misbruik maken van de hoge prijzen voor energie, benzine en boodschappen. Volgens de toezichthouder komen daardoor steeds meer mensen in de financiële problemen. Bedrijven misleiden consumenten door bijvoorbeeld niet transparant te zijn over de kostenstijgingen. ACM vertelt welke bedrijven het op het oog heeft. Nou, we kijken in het bijzonder naar de energiebedrijven, oliemaatschappijen en naar supermarkten en toeleveranciers voor de supermarkten. Omdat dat de directe uitgaven zijn van de meeste huishoudens in Nederland. Die door de stijgende prijzen een toenemende mate in de knel komen. De ACM roept mensen op om signalen over mogelijk misbruik te melden via de website van de toezichthouder. Stikstofminister Van der Wal roept boeren op om komende maandag niet mee te doen aan de blokkeeracties. Boeren zouden plannen hebben om Schiphol of distributiecentra voor de supermarkt te blokkeren. Justitieminister Yashil Gus zegt op alles voorbereid te zijn. De politie treft voorbereiding en waar nodig kan ook de mobiele eenheid worden ingeroepen. Bijstand van de Koninklijke Marechaussee of materiële bijstand van de krijgsmacht. Misschien echt heel duidelijk zijn, wij laten ons niet intimideren. Boeren die afgelopen dinsdag betrokken waren bij rellen bij het huis van minister Van der Wal worden opgeroepen zich te melden bij de politie. Doen ze dat niet, dan wordt komende woensdag herkenbare beelden verspreid, zegt de politie. Verder komt het kabinet binnen een week met een voorstel voor het inschakelen van een bemiddelaar met de boeren voor het hoog opgelopen stikstofconflict. De Tweede Kamer had daarom gevraagd. In meerdere steden wordt vandaag Ketty Kotti gevierd. Daarmee wordt herdacht dat op deze dag in 1863... een einde kwam aan de slavernij in de Nederlandse koloniën, Suriname en de Antillen. Er is onder meer een nationale herdenking in het Amsterdamse Oosterpark. Verslaggever Mark Robin Visser is in Amsterdam. Mark Robin, wat gaat daar gebeuren? Nou, op dit moment zijn wij getuigen van de Biggie Spiekrie in het Oosterpark in Amsterdam. Een kleurrijke optocht, mag je wel zeggen. Mensen in traditionele kledij die van het Waterlooplein hier in Amsterdam naar het park zijn toe komen lopen. Ze maken zich hier klaar op het festivalterrein, want straks wordt het feest voor de nationale herdenking die hier om 1 uur begint bij het Nationaal Monument dat hier in het park staat. Afgelopen 2 jaar moest dat zonder publiek, maar vanwege corona kan het dus nu weer wel. Er zijn sprekers namens de regering, de burgemeester van Amsterdam zal spreken. En iedereen let toch extra op de president van de Nederlandse Bank, meneer Knot, die hier gaat spreken en die vooraf heeft aangekondigd dat hij een mededeling zal doen die heel erg belangrijk is en die zal blijven. Dus we zijn benieuwd. Dankjewel, Mark Robin Visser. De regering doet te weinig met de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de corona-aanpak. Dat concludeert de raad in een evaluatie waar de Volkskrant over schrijft. De Onderzoeksraad adviseerde over heldere scenario's voor als de maatschappij langdurig wordt ontwricht door corona. In het parlement van Oekraïne is vandaag een grote vlag van de Europese Unie neergezet. EU-commissievoorzitter von der Leyen hield vanochtend een videotoespraak in het Oekraïnse parlement. Parlementsleden en president Zelensky applaudisseerden toen 3 militairen van de Nationale Garde de EU-vlag naast die van Oekraïne neerzetten. De hoogste leider van de Taliban heeft zich voor het eerst sinds de machtsovername in Afghanistan in het openbaar vertoond. Leider Akhundzada sprak in Kabul op een bijeenkomst van geestelijken. Hij feliciteerde zijn publiek met de overwinning op de westerse strijdkrachten en de regering afgelopen augustus. Tennisser Tim van Rijthoven kan zijn toch al bijzondere seizoen vandaag nog mooier maken. De Nederlander won verrassend het grastoernooi van Rosmalen, waardoor hij een wildcard kreeg voor Wimbledon. En daar staat hij inmiddels in de 3e ronde. Verslaggever Jan Roels. Jan, hoe groot is de kans dat van Rijthoven nog een ronde overleeft? Nou, dat weet je maar nooit. Nicolas Basilashvili is een tegenstander. 30-jarige Georgië, nummer 26 van de wereld. Op Wimbledon als 22e geplaatst. Het is een hard hitter. Hele andere tegenstander voor Van Rijthoven dan die big server die hij trof in de 2e ronde. Opelka, de Amerikaan. Daar won hij dus van in die tweede ronde. Van Rijthoven moet het natuurlijk weer hebben van zijn opslag. Die draait uitstekend op Wimbledon, zoals dat ook op Rosmalen bij het grastoernooi was toen hij dus won. En op basis van die winst kreeg hij dus een wildcard voor Wimbledon. Inmiddels dus de derde ronde. Ik geef hem kans. Het is 50-50 als hij ook goed returneert tegen de Georgiër Basilashvili. Dan heeft hij absoluut kans op weg naar de vierde ronde. En wie zou hij daar kunnen treffen in die vierde ronde? Ja, want later vanmiddag wordt op het centercourt gespeeld Novak Djokovic tegen Kesmanovic. Dat is ook een Serviër. Serviërs onder onsje dus. Djokovic, de groot kampioen natuurlijk. De winnaar van die partij moet tegen de winnaar van de partij Tim van Rijthoven, Basilashvili. Dus er wacht een prachtig affiche bij de laatste 16. Maar zover is het nog niet. Eerst maar is deze wedstrijd op baan 12. Aardig weer. Zonnetje, behoorlijk wat publiek. Dus mooie wedstrijd. En dan gaan we nog meer Nederlanders zien? Nee, morgen krijgen we de andere Nederlander, Botik van der Zandschulp, tegen Richard Casquet. Die staat dus ook in de derde ronde. Wel wat dubbels, maar in het enkelspel dus alleen vanmiddag Tim van Rijthoven. Dankjewel, Jan Roels. Van tennis naar wielrennen, want de grootste wielerwedstrijd van het jaar, de Tour de France, begint vandaag in de hoofdstad van Denemarken, Kopenhagen. En daar is ook verslaggever Steven Dalebout. Steven, de renners beginnen met een korte tijdrit vandaag. Hoe ziet het parcours er precies uit? Ja, je zou het een soort toeristisch rondje van 13 kilometer kunnen noemen. Als je om je heen kijkt als wielrenner, dan kom je langs het Rozenborgkasteel, Amalienborgpaleis, dat soort mooie plekken in het centrum van Kopenhagen. Maar daar zullen ze waarschijnlijk geen oog voor hebben. Ze kijken vooral naar het asfalt voor zich. En dan is het wel van belang dat er heel veel bochten in het parcours zitten. Het is echt rijden van bocht naar bocht. In eerste instantie lijken dat wel ruime bochten te zijn. Dus bochten waar je niet zoveel snelheid verliest. En dan later wordt het wat technischer rondom de haven, waar ook wat kronkelweggetjes liggen. En wat kasseitjes zelfs. Dus er zit van alles wat in. En wat vooral een factor gaat spelen vandaag is de regen. Het is de hele week mooi weer geweest in Kopenhagen. Maar nu is er echt regen onderweg. De vraag is eigenlijk alleen een beetje wanneer gaat het regenen. De tijdrit begint om 4 uur. De grote namen in het klassement, de favorieten voor de eindoverwinning, die hebben dat al een beetje voorzien. Die hebben zich allemaal ingeschreven aan het begin van de tijdrit. Dus het eerste uur zullen alle grote namen starten, waarvan een van de laatste, Tadej Pogacar, zal zijn de titelverdediger. Hij start om 5:05. Ja, heeft die slechte weersverwachting nog invloed op het aantal toeschouwers? Is het een beetje druk of valt het mee? Het begint al langzaam vol te stromen, hoor. Ja, het is natuurlijk nog een paar uur voordat het echt voor de eerste renners te zien zullen zijn. Maar het plein waar ik sta, het Stadhuisplein, begint al redelijk vol te lopen. Veel geel natuurlijk wat de mensen dragen. Ja, je moet het zo voor je zien. Ik kijk tegen het Stadhuis aan, 100 meter voor mij. En dan, als ik iets naar rechts kijk, zie ik daar dat bekende pretpark Tivoli. De attracties komen daar boven de bomen uit. En daar tussendoor, op de weg ertussendoor, komen zometeen de renners aan. En daarvoor verzamelt het publiek dus, zich dus nu al. Ja, wie van die renners is de favoriet vandaag om als eerste de gele trui in ontvangst te nemen? Ja, je kijkt meteen naar de tijdritspecialisten als Filippo Ganna of Stefan Biesegger. Daarvan zou je normaal gesproken zeggen, een tijdrit, daar zijn zij absolute favorieten voor. Is het nu ook wel zo, maar het is een vrij korte tijdrit. Dus er zullen zich ook zeker nog wel andere renners melden die willen meegaan doen voor de strijd om meteen ook die gele truien. En Wout van Aert natuurlijk is een grote kans hebben. En Mathieu van der Poel, hij zal vandaag starten in een speciaal tijdritpak. Hij denkt, zegt hij, niet te kunnen winnen, maar zo kort mogelijk te willen eindigen in het klassement, om dan later de komende dagen nog een aanval te doen op de gele trui. Maar ja, wie weet, hij kan het, hè. Hij kan goed tijdrijden. Werd in de Giro tweede en derde in de tijdritten. Dus Mathieu van der Poel zou ook vandaag kunnen winnen. Ja, we gaan het zien en horen natuurlijk. Ook op deze zender, de eerste etappe van de Tour is live te volgen vanmiddag. Radio Tour de France begint om 2:30 op deze zender. Het weer, van tijd tot tijd zon en op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt vanmiddag 19 tot 22 graden. Morgen weinig verandering. Ook zondag geregeld zon en lokaal mogelijk een buitje. Ster. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre-matras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Hoe houden we onze aarde leefbaar? Zijn we alleen in het heelal? Vragen waar we alles over willen weten. Laat je verwonderen op de tentoonstelling Grote Vragen in Rijksmuseum Boerhaven. Kijk voor meer informatie op rijksmuseumboerhaven.nl. Er is geen gouden standaard. Iedereen reist zijn eigen vaart. Jij bent alle tijd en ruimte waard. Op het Infinity College krijg je alle ruimte om te worden wie je bent. Met betaalbaar particulier onderwijs waarbij jij centraal staat. Leer meer op infinitycollege.nl. Word jezelf. Een overspannen energienet. Greenwashing. Zonnepanelen die uit moeten als de zon te veel schijnt? Gaat lekker zo. Voor Groende stapte ik, Nicolette Kluiver, in bad om jouw aandacht te grijpen en uit te leggen wat er misgaat in onze energietransitie. En hoe je jouw bedrijf echt kan verduurzamen. Nieuwsgierig? Kom dan naar groendus.nl. Ken je dat gevoel dat alles gewoon perfect voor elkaar is? Ja, als mijn 300 sportscholen bijvoorbeeld op tijd zijn bevoorraad. Juist, je leverancier gebruikt Salesforce Customer 360. Het verenigt teams rond sportschoolhouders zoals jij voor wauwmomenten zoals... Wanneer nieuwe gewichten binnenkomen in de juiste kleur blauw. Ja, en die leuke handdoeken? Zo zacht, zo stevig. Met één klik geregeld. Wauw. Verenig je teams en verras je klanten. Ga naar salesforce.com/nl/360. 4000 bedrijven doen al mee. Wil je ook echt schone energie? Kom dan naar groendus.nl. The Rolling Stones, 60. Op 7 juli, live in de Johan Cruijff Arena Amsterdam. Extra kaarten beschikbaar. En nu te koop via mojo.nl/Rolling Stones. NPO Radio 1. Patrick Lodiers, de Nieuws BV. Bijzonder goedemiddag. Het is vandaag Kitty Kotti. En ja, ik ben voorstander dat het een nationale feestdag wordt. En dus ook een vrije dag. Maar ja, zou ik hier niet zitten, dan zou Natasha Gibbs haar verdiende vakantie moeten onderbreken. Maar goed, om 1 uur begint hier op Radio 1 de uitzending over Kitty Kotti. Dus hebben wij een kortere uitzending, ben ik toch een beetje vrij, kan ik toch een beetje vieren. De Nieuws BV. Om het lezen onder de jeugd te stimuleren gaat vanaf vandaag de zogenoemde bibliotheekwet in werking. Ben je onder de 18, dan kan je vanaf nu helemaal gratis boeken lenen bij elke bibliotheek in Nederland. Maar ja, welk boek ga je nou als eerste op je nachtkastje leggen? Kenners geven tips na 12:30 hier in de Nieuws BV. En dan is ook druk te maken Kees van Amstel hier en die richt zijn blik naar het noorden. Maar wij gaan eerst naar... OO Den Haag. Is stikstof de splijtstof voor de coalitie? Terwijl boeren van zich laten horen en politici worden bedreigd, naderen ook de provinciale statenverkiezingen. En is de vraag, houden VVD, CDA en ChristenUnie het vol om de stikstofaanpak van het kabinet te blijven steunen? En houden zij vast aan het halen van de zogeheten kritische stikstofdepositiewaarden? Daar ga ik over praten met de journalist die onze eigen kritische depositiewaarde altijd dreigt te overschrijden. Politiek duider Peter K. Dankjewel. En ook een van de belangrijkste architecten van de stikstofaanpak van de coalitie. D66 Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot. Meneer de Groot, welkom. Goedemiddag. Het was een heftige week voor u. Ook voor anderen. Bijvoorbeeld een collega van CDA Boswijk. Die moest thuis blijven vanwege bedreigingen. Hoe veilig voelt u zich? Nou ja, het is natuurlijk ontzettend balen als je je werk niet kunt doen. Omdat er een manifestatie is waar andere meningen niet welkom zijn. Hè. Dat holt ook echt de democratie uit. Maar het gaat veel te ver als je collega Boswijk thuis gaat opzoeken. Kleine kinderen, minister Van der Wal. Ze waren ook bij u toch? Het waren inderdaad trekkers ook in de straat. Dus dat is heel vervelend. Maar vooral ook voor al die mensen die dan in een file stonden. Je zal maar in die ambulance liggen. Nee, dat snappen wij ook heel goed. Maar wij vragen natuurlijk of u zich veilig voelt. Want ja, trekkers bij u in de straat. Wat doet dat met u? Nou, dat is ontzettend vervelend. En gelukkig waren wij niet thuis. Maar ik vind het ook heel erg vervelend voor de buren. Als ik het dan voor de buurman hoor. Wij wonen daar een jaar met heel veel plezier in een hele fijne buurt. Ja, dat wens je mensen niet toe. Er slapen ook kinderen. Het is 11:00 s'avonds. Maar bent u wel eens bang of ongemakkelijk of slaapt u slecht? Nee. Ik slaap er goed van, gelukkig. Ja. Goed. Laten we het hebben over die stikstof problematiek. Want die houdt de coalitie nogal in zijn greep. Kan jij ons nog eens meenemen? Want hoe is dat toch zo'n groot politiek probleem geworden? Ik neem je even mee terug naar 2019. Toen was er een uitspraak van de Raad van State. Die zei stikstof terugbrengen. En toen hadden we de commissie onder leiding van Remkes. Je weet wel, de man die alle problemen oplost in dit land. En die kwam met een rapport onder de veelzeggende titel: niet alles kan overal. Dat was de opmaat naar heel veel boerenprotesten. En weet je nog hoe premier Rutte dat toen noemde? Ja, ik denk een probleem. Een probleem. Nou, je moet iets groter denken, Patrick. Die zei, we zijn het een beetje vergeten door corona, maar dit zei hij. Dit is een crisis voor ons land en dus ook in de eerste plaats voor het kabinet en de politiek van een ongekende omvang. Ik heb hem in mijn 9 jaar in deze baan in deze heftigheid niet eerder meegemaakt. Ja, en sindsdien rijden we dus 100 kilometer per uur op de snelweg. Ja, dat is een snoeiharde maatregel inderdaad. 100 kilometer en niet harder. Maar gek genoeg ontstond er toch enig optimisme bij de start van het kabinet dat het probleem wel op te lossen was. Corona kwam, moest er nog overheen komen. Dus dat was toch wel een klein dingetje. Ja, was ook wel een crisis. Maar goed, daarna leek stikstof weer een tijdje weg te zijn dus. Ja, en de oplossing leek ook wel in zicht. Want je las ook bijna in alle verkiezingsprogramma's dat de partijen het wilden aanpakken. De VVD sprak van vermindering van schadelijke emissies als gevolg van veeteelt. Nou, stevige taal. De ChristenUnie wilde een kleinere veestapel. Nou, opmerkelijk. En kringlooplandbouw en ook het CDA wilden met de sector om de tafel. Dus nou, al die partijen die nu een beetje lopen te zweten, wilden stevig er tegenaan. En landbouworganisatie LTO kwam zelfs met een plan om samen met de natuur- en milieuclubs de stikstofdoelen te halen in mei 2021. En om dat te laten horen heb ik nog even een harpje meegenomen. Een harp? Ja, voor een terugblik heb je een harpje nodig. Okay. Een plan dat de stikstofuitstoot meer terugdringt dan de huidige plannen van het kabinet. En dat ook nog eens afkomstig is van een opmerkelijke combinatie. Boeren, ondernemers en natuurbeschermers. Dus zelfs boerenorganisatie LTO wil de stikstof versneld verminderen. Ja, ja. Dat is een hele stevige taal. Zeker. Ja, en het CDA kwam bij mond van Dirk Boswijk. Zijn naam viel al eerder. Niet lang daarna met de landbouwvisie Perspectief voor Boeren. Ook die zei, die stikstofdoelen moeten worden gehaald. Duidelijkheid is beter dan doormodderen, zei Boswijk. En het CDA-congres reageerde enorm enthousiast op dienstvisie. En iemand wilde alle leden, inclusief de leider, omtoveren in Dirk Boswijk. Hoe komen wij tot 35.000 Dirk Boswijkjes, laat ik het zo zeggen? Hoe kan Wopke Hoekstra een Dirk Boswijk worden? Zelfs Hoekstra moet een Boswijk worden. Dus alles lijkt mij in kannen en kruiken met die stikstofdoelen. Maar dan ineens verzet. Hoe is dat verzet begonnen? Nou ja, de hele coalitie wilde naast die stevige stikstofplannen ook één ding, vooral één belangrijk ding. Eigenlijk al maanden geleden. Let maar even op dit ene woord bij een debat in april. Wat is nou eigenlijk het perspectief voor boeren die dat willen blijven doen? Helaas mist wel CDA toch het broodnodige perspectief. En er is zo'n behoefte om te horen, wat is mijn perspectief? Dus iedereen is het eens met de stikstofdoelen, maar er moet perspectief zijn voor de boeren. Ja, dat wilden ze toen al zien dus. En minister Staghouwer van Landbouw, die dat moet regelen, die reageerde daar in april als volgt op. Ik begrijp je ongeduld. Ik heb zelf ook de drive om zo snel mogelijk daarmee aan de gang te gaan. He, want ik had vandaag het liefst ook het debat over de landbouw en over de toekomst. Het toekomstperspectief voor de landbouw met u gevoerd. En daar ben ik heel hard mee bezig. En daar heb ik echt juni voor nodig. En daar ga ik ook antwoorden geven. En het wordt geen juli. Ik heb u toegezegd juni. En dat wordt het. Staghouwer zegt hier, ik kom met antwoorden in juni. Volgens mij is het nu 1 juli, dus juni ligt achter ons. Afgelopen maand was toch het moment, Peter? Ja, toen had dat perspectief moeten liggen. Hij kwam wel met een pak papier, maar niemand kon er echt enig perspectief uithalen. Terwijl minister Van der Wal wel kwam met dat beruchte stikstofkaartje en de doelen, 74% reductie van stikstof in natuurgebieden in 2035. Maar waar was Staghouwer met zijn perspectief? Nou, die kwam met dit verhaal in het debat wat daarover ging. Ja. Ik begrijp het ongeduld van uw Kamer. Dat heb ik zelf ook, maar ik wil daar ook eerlijk over zijn. Die duidelijkheid is nog niet helemaal te geven. Wat mij betreft is vandaag het startpunt om verder uit te werken hoe we dat gaan doen. En in november kom ik met verdere uitwerking daarover. En ik zal u zo even een opzomming doen wat voor brieven u de komende maanden kunt verwachten. Maar hij zegt precies hetzelfde, alleen is juni november geworden. Weer uitstel. Wonderbaarlijk, hè? Nou, de Kamer was er ook niet zo tevreden over. Die nam een motie aan dat hij echt voor Prinsjesdag met een verhaal moet komen. Maar ja, Staghouwer die zegt nog van ja, pas in de eerste maanden van volgend jaar is er eigenlijk meer bekend, vlak voor de verkiezingen van de Provinciale Staten. Dus ja, het gaat, hij zegt een poging te gaan doen voor Prinsjesdag. Maar eigenlijk is dat wel het mes op de keel, zeg maar. Dus ja, echt voorvarend is het niet. Dat klinkt helemaal niet voorvarend. Nee. En we gaan erover praten met de man die druk heeft onderhandeld over het stikstofbeleid bij de vorming van dit kabinet. D66-Kamerlid Tjeerd de Groot. Meneer de Groot, ja, we weten allemaal hoe gevoelig dit dossier is. Dan is er perspectief beloofd voor juni. En dat komt nu maanden later. Bent u dan niet laaiend? Nou ja, het coalitieakkoord was ook echt een tweeluik. Hè? Dus aan de ene kant dat perspectief, aan de andere kant die natuur. Nou, dat is nu een goede start gemaakt. Was ook nodig. Hè? Want dat een goede start gemaakt met het verhaal van de Wal, bedoelt u? Met het verhaal van de Wal. En dat was ook nodig, want dat gaat heel slecht met de natuur. De Nederlandse natuur is het slechtste van heel Europa. Hè? Ik kan vertellen, de helft van het aantal wilde dieren, zeg maar, is sinds 1990 alweer verdwenen in Nederland. Dus ja. Dat heeft te maken met de landbouw. 90% van de stikstofuitstoot die slecht is voor de natuur. Ammoniak komt uit de veehouderij. Nee, dus de doelen zijn helder. En ook het waarom van die doelen, dat is ook allemaal helder. Maar de andere poot waar dit beleid op staat is perspectief voor die boeren. Waar blijft het perspectief? Bent u daar niet kwaad over? Nou ja, de uitspraak die de Kamer afgelopen dinsdag heeft aangenomen, die is bijna, daar stond ook de D66 onder. Namelijk, die Staghouwer vroeg om voor september met zijn plannen te komen. Ja, maar er ligt 25 miljard euro klaar, hè, om het te regelen. De doelen die gehaald moeten worden. Hoe verklaart u nou dat minister Staghouwer er niet uitkomt? Ja, dat vind ik ook moeilijk te begrijpen, want hij heeft eigenlijk het leukste gedeelte, het mooiste gedeelte van het coalitieakkoord. En dat is het enige wat hij moet doen. Ja, want je kunt namelijk met dat coalitieakkoord in de hand, kun je aan de boeren die blijven vertellen, nou, zo ziet het er voor je uit. Met deze stappen gaan we naar kringlooplandbouw. Dus die verdraagt zich ook weer met de natuur. Mm-hmm. Hij heeft er veel geld voor beschikbaar om ze te helpen. Ja, en we gaan er ook voor zorgen dat hij eindelijk ook een keer wat aan de strijkstof blijft hangen voor de boer zelf. Ja, en doordat dat verhaal ontbrak, daar hebben we een deel van die onrust aan te danken de afgelopen tijd. Dan moet je toch laaiend zijn op die man. Er moet toch een topspits op die plek zitten, weet je wel. Er hoort, noem een topspits. Remkes? Ja, nee, er hoort gewoon een topper te zitten. En nu zit er een prutsen, dat is toch verschrikkelijk. De onrust, maanden gaan door met onrusten. Ja. Ja, die woorden zijn natuurlijk geheel voor jouw rekening. Peter K. Maar de uitspraak van de Kamer, het is ook niet makkelijk. Dat zeg ik er ook bij, want het is ook wel spectaculair wat er staat. Want je gaat naar echt een andere vorm van landbouw die de aarde niet meer belast. Je gaat ook de marktmeester, word je, door de economie te veranderen. Nou, dat is ook nog nooit gebeurd. Maar we weten het al een tijdje, een beetje de tijd, meneer de Groot. Maar zo langzamerhand is het geduld wel op. We weten dit al een tijdje. Zo langzamerhand is u weet het al heel lang. En als iedereen het nog niet wist, dan kwam dat rapport van Remkes 2 jaar geleden uit. Toen wisten we het zeker. Dus we zijn toch niet verrast? Zeker niet. Waarom? Ik ben een beetje ongeduldig. U moet toch nog veel ongeduldiger zijn? Absoluut, omdat ik ook al heel lang zie hoe dit gaat. En je ziet al dat al 20 jaar lang ministers eigenlijk met de mond zeggen van, nou, het kan zo niet langer. We moeten naar dat perspectief toe. Ja. Maar vaak ontbrak het aan een mandaat, of ze gingen dan naar projecten of leuk, dingen die leuk klonken. Maar ze lieten de kern van dat beleid, wat eigenlijk gewoon een failliet landbouwbeleid is, zeker voor de boer, maar ook voor de natuur, lieten ze dan in stand. Dus nu is het juist, het is nu of nooit. Dit coalitieakkoord geeft een waanzinnig mooi mandaat. Dus ja, nou, die man heeft de leukste baan op Nederland. Hij heeft zijn zakken vol met geld. En die kan boeren wat beloven en ze weer blij maken. En het gebeurt gewoon niet. Dat gebeurt niet, dus daar bent u niet blij om. Maar ondertussen ligt uitwerken van de plannen ook bij de provincies. En die hebben notabene ook een jaar de tijd om daaraan te sleutelen. Dus weer een jaar. Wie heeft dat dan weer bedacht? Dat is best logisch. Zeker in de Nederlandse verhoudingen. Maar de provincies die waren al bezig met gebiedsplannen. Die kennen die gebieden, die weten van wat is de grondsoort, welke boeren willen stoppen, hoe kunnen we ze helpen. Die waren daar al op basis van die eerste stappen van het kabinet Rutte mee bezig. Dus we hebben nu die ambitie verhoogd en gezegd, nou, je moet ook kijken naar water en naar klimaat. Dus in theorie zijn de provincies echt in staat om dat te doen. Want ze zijn er al mee bezig en ze kennen die gebieden en ze kennen de boeren. Maar waarom is er bij de formatie besloten dat het Rijk de regie heeft? Want het gaat altijd in Nederland zo decentraal. En dan zijn er allerlei mensen die moeten beslissen. En we krijgen nog provinciale statenverkiezingen. Waarom is er toen niet gezegd, wij nemen de regie? Zoals dat misschien wel vaker zou moeten gebeuren in Nederland. Vanuit het Rijk? Ja. Nou, de regie is ook echt versterkt. Want de aanpak zoals die is gekozen moet ook echt onontkoombaar, heet dat dan, leiden tot verbetering van de natuur. Zodat je uiteindelijk ook weer vergunningen kunt uitgeven voor woningbouw, voor de economie. En dus het moet ook echt werken. En dat is de reden dat we met elkaar ook hebben gezegd, we gaan provincies ondersteunen met kennis. Hè. Er moet een ecologische autoriteit komen, een regieorgaan. Maar je kan niet gewoon zeggen, die provincies hebben er niks meer over te zeggen. Wij doen het wel. Dat had niet gekund. Dat is te makkelijk, want dan gooi je ook al die kennis weg. En alles wat ze al hadden opgebouwd. En ik weet niet of je dat... Goed, we hebben in ieder geval kennis. Want het gaat natuurlijk steeds over het terugbrengen van die stikstofuitstoot. Onder de zogeheten kritische depositiewaarde in de natuurgebieden. Maar ja, die kennis is ook dat 33% van de uitstoot uit het buitenland komt. Dus daar kunnen onze boeren toch eigenlijk ook weinig aan doen. Ja, maar dan moet je ook bij vertellen dat het buitenland ook gaat dalen. En zelfs sneller gaat dalen. Want die zitten ook in Europa dan Nederland tot nu toe. En we exporteren 2 keer zoveel stikstof als dat we importeren. En we zijn de grootste uitstoter van stikstof per hectare van Europa. Omdat we gewoon de vleesfabriek van Europa zijn. Ja, nou, het Planbureau voor de Leefomgeving, dat de regering en ook u adviseert, schetste vorig jaar een behoorlijk heftig perspectief. Zij schetste wat er zou gebeuren als er wordt gestuurd op het halen van de stikstofnormen. Open vormen van akkerbouw en veehouderij, die kunnen eigenlijk niet emissieloos zijn. Dat kan wel op het moment dat we dus alles in gesloten stalsystemen zouden zetten en alles zouden afvoeren en emissies zouden afvangen. Maar voor die open vormen van landbouw zou dat dus betekenen, of akkerbouw en veehouderij, dat we in grote delen van Nederland daar op termijn eigenlijk niet meer aan kunnen. En dat zou moeten verdwijnen. Dus dat is een enorme consequentie. Ze zeggen, kort samengevat, als we de plannen van De Groot willen uitvoeren, is bijna in heel Nederland geen landbouw meer mogelijk. Geen koe meer in de wei dus, meneer De Groot. Nou, het zijn niet de plannen van De Groot, het zijn de plannen van het kabinet. En D66 die werkt daar graag aan mee. Maar dat is precies de reden dat we ook hebben gezegd in dat coalitieakkoord. Ja, die kritische depositiewaarde is een mooie indicator. Maar dat gaat uiteindelijk dat je die natuur weer in een goede staat krijgt. Niet alleen voor de natuur trouwens, er speelt nog iets mee. Stikstof is ook echt een gezondheidsprobleem. Er zijn per jaar ongeveer 9000 doden als gevolg van stikstof uit verkeer, industrie, maar ook landbouwgerelateerd, is het echt een gezondheidsprobleem. Dus ook vanuit daaruit een reden om terug te gaan. Nee, maar het Planbureau voor de Leefomgeving zegt dat klopt. Maar dat betekent dus wel dat er bijna geen landbouw meer mogelijk is. En dat vooral veel dieren binnen moeten staan. Dus ik zeg geen koe in de wei meer. Ja, maar het Planbureau heeft ook gezegd, dus dan moet je breder kijken dan alleen de kritische depositiewaarde. En dat is precies wat we gaan doen. Oké. Kijk, u bent natuurlijk vol vuur bezig om dit te vertellen aan iedereen. Maar ondertussen, uw coalitiegenoten, die staan nog voor het doel. Maar ja, de partijen beginnen wel te morren. De VVD had een congres dat ontevreden was. Het CDA zegt, ga nog even terug onderhandelen in Brussel. Blijven ze wel overeind staan om tot volgend jaar, de coalitiegenoten? Nou ja, we hebben er hele mooie, goede afspraken over gemaakt. En je ziet ook bij de stemmingen afgelopen. Afspraken in politiek is houdbaar tot de voordeur, toch? Nou, dit is een hele goed functionerende coalitie. En afgelopen dinsdag heb je kunnen zien dat er heel veel moties zijn aangenomen over dit onderwerp. Maar dat de kern gewoon staat. En dat Van der Wal een goed mandaat heeft, eigenlijk ongewijzigd, om gewoon aan de slag te gaan. Niks aan de hand in de coalitie. We werken heel goed samen in de coalitie. Nou, dat komt ook heel goed samen. Er moet er nog samen gewerkt moeten worden met de boeren en de LTO. En daarvoor zijn ze op zoek naar iemand die de commissie kan leiden. Ja, ze zoeken iemand die de verbinding kan leggen. Ja, iemand die de media niet schuwt. Stad en platteland goed kent. De taal van de boeren spreekt. Ja, en die zich al jaren in landbouwkwesties verdiept. Nou, wie moet die commissie gaan leiden? Die een goed programma heeft. Hè? Je zou toch meteen denken aan Yvon Jaspers. Ja, Yvon Jaspers. Is dat een goed idee? Ja, en dat kan dan misschien betaald worden door het bedrijf wat heel veel verdient aan de boeren, namelijk Four Farmers. En dan, dan ga je dus precies de verkeerde kant op. Nee, ik begrijp best wel dit dat was gisteravond in het debat. Hè, ja. van moeten we nou niet een goed gesprek hebben over wat er is allemaal gebeurd? En dat is belangrijk om het nog gewoon goed een keer uit te leggen. Maar vindt u het goed om iemand aan te stellen? Is een goed idee. Want het is, en denkt u ook aan Remkes dan of aan Yvon? Nou, het is boeren best wel rauw op het dak gevallen. vallen. Ik denk dat het goed is om in die commissie uit te leggen van, ja, beste mensen, dit speelt al wel 20, 30 jaar. He, herinnert misschien nog minister Braks met de nestproblematiek uit de jaren 80. U heeft in ieder geval uw steentje bijgedragen en hier het bijzonder goed uitgelegd. Ik dank u hartelijk, Tweede Kamerlid van D66, Tjeerd de Groot. En natuurlijk ook Peter Kee, onze politiek duider. Graag gedaan. Oh, op het heilige gras van Wimbledon tennist Nederlands hoop van dit moment. Tim van Rijthoven. Jan Roelofs, ik ben benieuwd. Hoe is het met hem? Nou, gaat goed in principe. 4-3 achter de eerste set, maar nog geen breaks van Rijthoven. Had breakpunt in de eerste servicebeurt van Bassilashvili. Dat is zijn tegenstander. Maar serveert nu ook weer goed in deze achtste game. Staat 30-15 voor. 4-3 dus voor de Georgiër in de eerste set. Nog geen breaks. We komen straks natuurlijk bij jou. Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuws BV. Heugelijk nieuws voor alle jongeren die de hele dag maar op hun telefoon zitten. Er is nu een goedkoop alternatief. Want de bibliotheek wordt geheel gratis voor iedereen tot 18 jaar. Straks een ode aan het lezen. En hoeveel indruk een boek kan maken hoor je hier van Kees van Kooten en Wim de Bie. Jaren voordat de avonden van Reven ons lijfboek werd, was Okkie gaat verhuizen een soort bijbel voor ons. Nou, ik denk ook dat de Okkie-figuur heel veel Nederlanders emotioneel zelfs meer zegt dan Frits van Echters. Ja, maar dichterbij. Okkie Pepernoot is, als ik het goed heb, een kabouter. Okkie is een kabouter, maar niet zomaar een kabouter natuurlijk. De Okkie-figuur is veel rijker dan Pinkeltje of Paulus. Qua karakter is Okkie daarbij vergeleken een reus natuurlijk. NPO Radio 1. Maar eerst leest Juri Stubenitski het journaal. Boeren die dinsdag waren betrokken bij rellen bij het huis van minister Van der Wal worden opgeroepen zich bij de politie te melden. Doen ze dat niet, dan worden er woensdag herkenbare beelden verspreid, zegt de politie. Huisartsen en praktijkmedewerkers demonstreren straks op het Malieveld in Den Haag tegen de hoge werkdruk. Ze maken lange dagen en draaien slopende avond-, nacht- en weekenddiensten, zeggen ze. De werklast wordt alleen maar hoger omdat veel huisartsen de komende jaren met pensioen gaan. Bij het WK voetbal in Qatar wordt nieuwe buitenspeltechnologie gebruikt. Dat heeft de FIFA besloten. Dankzij een sensor in de bal en speciale camera's in de stadions die zeer nauwkeurig zien waar de spelers zijn, kan worden vastgesteld of er sprake is van buitenspel. En de Franse politie heeft deze week een netwerk opgerold dat zich bezighield met de verkoop van wijn die zogenaamd uit de Bordeaux-streek kwam. In het echt ging het om goedkope wijn uit andere streken. De Franse justitie denkt dat er is gesjoemeld met 100.000 flessen. Jori, dankjewel. Gaan we naar de ANWB, want daar zit Tim Schaap. Goedemiddag. Hi, goedemiddag Patrick. Er zijn wel een aantal files te melden, want het wordt ook langzaamaan wat drukker op de weg. Dat zien we onder andere op de A12 vanaf de Duitse grens naar Arnhem. Daar nu een file van 10 kilometer vanaf de grens tot aan Duiven. Je vertraging is 20 minuten. Verder gebeurde er een ongeluk met een vrachtwagen op de A15 vanuit Gorkum naar Nijmegen. Bij Echteld is één rijstrook dicht. Je hebt daar wel 50 minuten vertraging vanaf Waddenooien. Verkeer richting Nijmegen kan dan ook beter omrijden via Den Bosch en Os over de A2, de A59 en de A50. En tot slot nog een ongeluk op de N57 vanuit Rotterdam naar Middelburg. Bij Hellevloedsluis ging het mis. Je hebt daar nu een uur vertraging. Het is daar erg druk, want veel mensen zijn onderweg naar North Sea Jazz. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Ja, hij zei North Sea Jazz, maar het is Concert at Sea uiteraard. Maar de Druktemaker, daar gaat het over, want dat is Kees van Amstel. Dat komt door uw kinderen, niet door een aardbeving. Het ergste van alle verhalen over de aardbevingsschade in Groningen, die deze week weer naar boven kwamen in de parlementaire enquête, waren de smoesen die inspecteurs hadden gebruikt om de schade maar niet te hoeven uitkeren aan de gedupeerden. Zogenaamd objectieve inspecteurs in dienst van de NAM en de overheid, die de opdracht hadden om de financiële gevolgen voor Shell en Esso en de overheid toch vooral binnen de perken te houden. En dus mensen keihard voorlogen met verhaaltjes als deze. U gebruikte veel zeep tijdens het douchen. Ja, en daardoor scheurde tegels. Of de expert die zegt dat het betonrot is, terwijl het huis niet van beton is gemaakt. Weer andere gedupeerden horen dat de schade het gevolg was van hun stofzuigerbuizen. Zelfs als de schade op 1,80 meter hoogte zit. Of dat de bakstenen verkeerd waren gebakken. Een inspecteur van het CVW zei tijdens de schadeopname in een woning dat de scheurvorming lag aan het veranderende douchepatroon van hun kinderen. Ja, meiden douchen altijd langer, had hij erbij gezegd. Meer vocht. En toen moeder antwoordde dat de dochters uit het eerste huwelijk er nooit gewoond hadden, stond meneer, de CWV, expert voor lul. Wat ben je dan voor helper van Satan? Zeg je dan 's avonds, papa heeft weer lekker gewerkt, kindertjes. Een andere CVW-expert, let op, dat betekent Centrum voor Veilig Wonen, vertelde dat bewoners dan maar aan de andere kant van het huis moesten gaan slapen. Dan liepen ze wat minder risico. Je bent toch een minderwaardig mens als je je leent om de spelletjes van de NAM en niet te vergeten de overheid mee te spelen. Dan moet je je als inspecteur toch vies voelen 's avonds. Veel voorbeelden komen van deze site dwarshuis.com. Smoeselige smoesen door de NAM en overheid. Verzameld door What's in a Name, kort Dwarshuis. Tip van Geel Stijl, zag ik. Lees die smoesen van inspecteurs. Als het niet zo droevig was, met een ingeblikte lach wordt het gewoon comedy. Een inspecteur van het bureau Witteveen en Bos, die in opdracht van de NAM schades in het buitengebied onderzocht, had als conclusie: u heeft een te zware bovenbuurman. Slachtoffers van schade kregen te horen van een taxateur van de TCMG dat ze te vaak over de stoep liepen. Een bewoner krijgt zwart op wit: uw paard is te zwaar. Jan Mulder, oud Wereld Draait Door corifee, vertelde ooit deze anekdote. Er zitten scheuren in het huis en dan komt dat een taxateur van de NAM. Man, dus wij staan voor die scheur. Ik heb draagmuren van een halve meter dik. Hij zegt tegen mij: heb je ook mollen in de tuin? Mollen, de bekende Loppersumse supermollen. Maar het is natuurlijk te triest voor woorden als je dit hoort. Nou, ze zegt: ja, maar mijn trap staat er zelfs scheef van. Kijk maar. En meerdere experts hebben gezegd: ja, maar mevrouw, maar dan moet u ook niet zoveel aan die kant van de trap lopen. Deze week werd tijdens de parlementaire enquête nog duidelijker hoe de NAM, de Shell en Esso met een leger dure Zuidas-advocaten het leven van de gedupeerden in Groningen nog verder probeert te verzieken. Huis is totaal los. Echt totaal los. Dan durft een advocaat van de Zuidas nog tegen de rechter zeggen: maar wie zegt mij niet dat er ook een achtergebleven granaat uit de Tweede Wereldoorlog in de kelder is afgegaan. Tuurlijk, kan ook een bom zijn of een granaat of aliens. Hé, hey, die kangaroes in Australië, die stampen gewoon te veel. Maar het is dus ook bijna onmogelijk om je recht te halen. Maar je kunt haast niet tegen de Shell op met procederen. Want die mensen hebben zoveel geld ter beschikking om de beste advocaten voor hun te laten opdraven. De koninklijke Shell en een overheid die zijn burgers letterlijk in de stront laat zakken. Het wordt nog erger. Staatssecretaris Veilbrief moest toegeven in Op 1 dat de schade die wel is vastgesteld ook nog niet eens betaald is door de NAM. Hoeveel geld krijgt u nog van de NAM? Nou, ik krijg ongeveer 60% van de bonnetjes die ik tot nu toe heb aangeleverd voor het versterken. Dus 40% niet? 40% niet, ja. Zouden ze nou trots zijn, die directeuren van de NAM en Shell en Esso, dat moeten wel mannen zijn, en al die inspecteurs, zouden ze dan 's avonds tegen hun vrouw en kinderen zeggen: ja, papa heeft weer lekker centjes verdiend voor het bedrijf. Ja, papa heeft ook heel veel mensen ongelukkig gemaakt. Maar ja, van die centjes gaan wij weer lekker op vakantie. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Twitter. Om het lezen onder de jeugd te stimuleren gaat vanaf vandaag de zogenoemde bibliotheekwet in werking. Ben je onder de 18, dan kan je vanaf nu helemaal gratis boeken lenen bij elke bibliotheek in Nederland. Daarbij dachten wij natuurlijk onmiddellijk: welk boek moet de jeugd en de ouders in de zomervakantie nu bovenaan het lijstje zetten om te lenen in de bieb? Die tips gaan we krijgen van Eline Prange. Zij is van de bibliotheek hier in Hilversum. Heeft ook de jeugdcollectie onder haar hoede daar. En ook van Ismail Achzanai. Hij geeft les op het voortgezet onderwijs. Was ook leraar van het jaar 2018. Beide hartelijk welkom. Eline, laat ik even bij jou beginnen. Een goed jeugdboek. Waar moet het dan voldoen? Nou, ik denk, allereerst kan je met de kaft beginnen, want het is wel belangrijk dat die aantrekkelijk uitziet. Dat is superbelangrijk. En het moet pakkend geschreven zijn. Het moet of spannend zijn of grappig. En je moet er eigenlijk meteen in zitten. Dus het begin moet je voor je kunnen zien. Het moet beeldend zijn. Kinderen moeten meteen denken: ja, ze hebben niet het geduld om eerst door een lang, saai hoofdstuk vol beschrijvingen door te worstelen. Ze moeten meteen bij hun lurven gegrepen worden. Ismar, klopt dat? Ik sluit me daar volledig bij aan. Ik denk dat het ook inderdaad heel belangrijk is om aan te sluiten op de belevingswereld van jongeren. Er moet inderdaad, ik hou heel erg van humor. Jij ook, dus ja. Dat weet ik als geen ander. En tegelijkertijd denk ik ook dat het mooi is om een beetje, maar soms ook wel wat kwetsbaarheden erin te verwerken, wat echt dus een beetje in lijn is met wat ze allemaal meemaken in de samenleving. Ja, wat bedoel je dan? Nou ja, we zien bijvoorbeeld pestgedrag is iets wat veelal terugkomt. Iets waar heel veel jongeren helaas soms te weinig bij stilstaan. Of het eigenlijk de effecten van pesten te weinig inzien. Ook ouders soms staan er te weinig bij stil, bespreken er te weinig, docenten. Dus ik denk dat als dat soort thema's of kansengelijkheid, of als we het hebben over... hoe ga je om met iemand die in armoede leeft? Weet je, dat zijn ook thema's, denk ik, als je het op een leuke, humoristische manier, maar ook wel met een kern van waarheid weet te brengen in een verhaal, denk ik dat het ook wel interessant is. Ja, en als het dan over pesten gaat, dan kwam je direct met een goed boek, hè, wat we dan kunnen lezen. Een klassieker. Ja, Spijt, van Carrie Slee. Ja, prachtig boek. Natuurlijk ook wel heel pijnlijk. Dat doet veel met je. Ik moet zeggen dat toen ik het boek zelf voor het eerst las, deed het mij best wel veel. Ik heb natuurlijk de film gezien. Dat is een boek. Volgens mij, pesten, dat gebeurt overal, nog steeds, ook in het onderwijs. En ik ben natuurlijk een onderwijsmens. En ik denk dat als we dit boek lezen en we zien in wat woorden kunnen doen met een ander, maar ook hoe we soms zelf misschien te weinig doen aan pesten en te weinig van zeggen, ja, dat zo'n boek echt daar wel aan kan bijdragen. Het komt uit 1996, is 25 jaar oud, is nog een klassieker en dus nog altijd actueel. Absoluut, ja. Ja, dan gaan we even nog naar de bibliotheek. Want hier in de bibliotheek in Hilversum hoorde ik dat jullie eigenlijk al heel lang gratis boeken uitlenen aan jongeren onder de 18. Ja, zeker, want wij vinden het super belangrijk. Werkt het ook? Het werkt wel, want er komen echt wel veel kinderen in de bieb. Om boeken te lenen, maar ook om andere dingen te doen, of om te studeren, of om te zitten, om te chillen. Dus het werkt wel degelijk. Ik denk echt dat het een drempel is voor mensen als ze voor de bieb moeten betalen. Ja. Zeker voor jonge leden. Dat is echt een drempel voor veel mensen. Had het jou over de drempel van de bibliotheek getrokken als het gratis was geweest? Nou ja, ik ben sowieso een ontzettende leesfanaat. Dus ik zou sowieso lid zijn. Ja. Nou ja, jij bent een leesfanaat. Ja. We hebben hier net een prachtige klassieker benoemd. Spijt, van Carrie Slee. We hebben natuurlijk altijd nog Annie M.G. Schmid, Roald Dahl. Is de kinderliteratuur nu nog altijd van grote waarde? Wordt er nog altijd mooi geschreven? Of werd er vroeger beter geschreven? Ja, nee, zeker niet. Het is alleen wel zo dat heel veel ouders die grijpen automatisch terug naar de Roald Dahls, de Annie M.G. Schmid, zelfs Chameleon, Pietje Bel. Terwijl er zijn nu ook zoveel nieuwe auteurs die echt fantastische boeken schrijven. En het is juist ook belangrijk om hun ook een kans te geven. Want ja, door te lezen, zei Ismail ook al, je prikkelt je fantasie en je inbeeldingsvermogen. Kinderen kunnen zich voorstellen hoe het is om iemand anders te zijn. Je kruipt eigenlijk even in de gedachten van iemand anders. Ja, je hebt een stapeltje boeken meegenomen, geleend van je eigen bibliotheek. Ja, ja, en ik zie daar een lampje liggen van Annette Schaap. Ja, ja. Ken je die? Ja, fascinerend. Ja. Ik heb zelfs een toneelstuk gezien. Ja, ik ben daar met mijn kinderen naartoe gegaan. Ja, het is prachtig. Maar ja, leg jij maar uit waarom je het hebt meegenomen. Het is voor kinderen rond de 8, 9, hoor. Ja, ja. Lampje is eigenlijk echt de nieuwe klassieker. De nieuwe klassieker. De nieuwe klassieker, ja. 2018 won hij ook de Zilveren Griffel. Het is om voor te lezen vanaf 8 jaar ongeveer. Zelf lezen vanaf 9 jaar. Het gaat over een meisje dat in een vuurtoren woont met haar treurende, rouwende vader. En er vergaat een schip vlak voor hun vuurtoren. En ze moet verhuizen naar een oud landhuis van de admiraal. En daar spookt het misschien. Er woont misschien ook een monster in het landhuis. Dus het is een heel mysterieus, spannend verhaal, maar ook heel mooi, poëtisch geschreven, met heel veel beeldende vergelijkingen. Ja. En gewoon en echt om in einde te verdwijnen. Ja. Maar ik ga het niet verklappen. Nee, niks. Ismail, jij bent docent Engels, hè, voortgezet onderwijs. Ja. Hoe motiveer jij je leerlingen om toch meer te lezen? Ja, ik denk dat het belangrijk is dat je moet kijken naar de werkvormen die je aanbiedt. Kijk, lezen aan zich, we weten uit verschillende onderzoeken dat het leesplezier natuurlijk enorm is afgenomen bij leerlingen. Ook bij docenten overigens, bleek uit een onderzoek laatst. Heeft dat verband met elkaar? Want stel, als je als docent niet graag leest, dan is het ook moeilijk anderen te inspireren. Ja, het is eigenlijk als een comedian die zegt van ik hou van comedy, maar zelf alles behalve grappig is. Of er totaal niet achter staat. Nee, het is. Jij kan volgens mij wel comedian worden. Ben ik ooit geweest in het verleden, maar daar ben ik mee gestopt. Maar misschien gaan we straks de aller slechtste. Nee. Nee, ik. Kijk, weet je, Patrick, ik vind het belangrijk dat als we kijken naar leesvaardigheid, lezen aan zich is gewoon zo ontiegelijk belangrijk. En als docent, ja, hoe wakker je dat aan? Door er zelf ook achter te staan en door te vertellen wat het belang ervan is. En tegelijkertijd, wat ik zei, die werkvormen. Ik heb bijvoorbeeld jaren geleden heb ik een scriptie geschreven over het bevorderen van leesvaardigheid. En wat ik deed in 6 lessen ging ik de leerling bijvoorbeeld oude sprookjes laten lezen. En de laatste 10 zinnen liet ik ze dan omzetten naar hun eigen fantasie. Weet je, dan zeg je bijvoorbeeld, ja, Roodkapje en de boze grote wolf. Dat werd dan bijvoorbeeld Tante Annie en haar boze neef of zo. Weet je maakt je eigen verhaal, je eigen fantasie. Ik liet ze ook een verhaal schrijven op basis van wat ze hebben meegemaakt. En dan volgens voor te lezen. Dus je moet het leesvaardigheid moet je op bepaalde manieren aanbieden. Zodat het echt voelt als niet zo verplicht als dat wat je meekrijgt op school natuurlijk. Oh ja, dit is de boekenlijst voor dit schooljaar, dan moet je lezen. Daar haken kinderen op af. Ja, je moet gewoon de nieuwsgierigheid aanmaken. Ja. Nou ja, ik ben nog wel nieuwsgierig naar een boek van jongeren rond de 12. Ja, ja, vanaf 12. Dat is geschreven door Davide Moro Sinotto. Mooie Italiaanse naam. Het heet De verloren bloem van de sjamaan. En het is onderdeel van een trilogie. En het gaat het gaat over een ziek meisje in een ziekenhuis in Lima, Peru. Ze is doodziek en ze gaat naar het oerwoud. Ze vlucht eigenlijk voor de overbezorgde moeder. Samen met een straatjochie gaan ze dan naar het oerwoud op zoek naar de sjamaan die haar misschien kan genezen. Ze beleven allerlei spannende avonturen en het is ook typografisch een heel bijzonder boek. Soms zijn er maar een paar zinnen op één bladzijde. En nou ja, het is gewoon heel spannend. Vanaf 12 jaar? Vanaf 12 jaar. Nou, ook geschikt voor mij, want ik hang al aan je lippen. Ja, ja. andere boeken van die trilogie, die hebben een heel ander thema, een ander tijdvak, ander deel van de wereld speelt zich af, maar ook over kinderen die op reis gaan in de ik-vorm. En ja, er gaan een wereld voor je open. Je ziet het voor je. Ismael, ik heb begrepen dat jij ook een boek aan het schrijven bent. Wanneer kunnen we dat verwachten? Hopelijk in het nieuwe schooljaar. Ik ben er druk mee bezig. Het zal een verhaal zijn die gebaseerd is ook op het echte leven. Het gaat over kansengelijkheid. Het thema waar ik zelf mijn hart voor maak, ook als spreker. Dus het wordt heel interessant. Heel veel diversiteit ook. Dus heel veel mensen gaan zich uiteindelijk kunnen verbinden ermee. Dus dan kom ik gewoon weer, Patrick. Heel graag, heel graag. En neem die tips van Eline mee. Hè. Gewoon direct weten. Pagina 1. Hup, moet het pakkend zijn. Absoluut. En denk ook aan de kaft. De kaft moet ook aantrekkelijk zijn. Dank jullie wel, Eline Prangen. De jeugdboekenspecialist van Heel Hilversum. Nou. En ook Ismael Achzanai, docent op het voortgezet onderwijs. Vroeger comedian, binnenkort kinderboekenschrijver. En dan ook zeker weer te gast in de Nieuwsbv. Yes. Wij gaan even naar de All England Club. Want Tim van Rijthoven die staat daar op het heilige gras. En Jan Roels die kijkt ernaar. En Jan, wat beleef je allemaal? Nou, ik beleef wel een licht euforisch moment, omdat Van Rijthoven weer de eerste set heeft gewonnen. Die dende dus maar door. Had een mooie break op 4-4. Zijn vierde breakpoint wist hij eindelijk te verzilveren tegen de Georgiër Basilashvili. Zojuist begonnen aan de tweede set. De eerste game voor Basilashvili heeft geserveerd en nu serveert Van Rijthoven. Maar eerste set dus voor Tim van Rijthoven in deze derde ronde. De Nieuwsbv. Kate Bush breekt allerlei records in Engeland met haar hit Running Up That Hill, dat nu na 37 jaar alsnog op nummer 1 staat. Nog nooit deed een lied daar zo lang over en nog nooit was een zangeres zo oud als Kate Bush. Ze is 63 jaar. Dat willen we in Nederland ook en daarom pleiten we nu om het volgende lied op nummer 1 te krijgen. 42 jaar geleden kwam het lied uit, toen kwam het niet verder dan de nummer 2. De zangeres is nu 72, klaar voor haar eerste nummer 1 hit. Lenny Koer, Visite. Visite, visite, een huis vol visite. Piet Hein had zijn maat Mickey Mouse meegebracht. En ook de twee wezen met 7 Chinezen. Dat was in mijn droom. De suite zat vol met visite. Kistel kwam met Kuifje, wie had dat gedacht? En Kermit de kikker met jonkvrouwenbikker. Dat was in mijn droom. Bye. zat vol met visite. Pardo had de buurman geheel in haar macht. Ik trom voor de kaartjes, vooral naar artstaartjes. Dat was in mijn droom, ik droomde daarna. Lenny Koer met visite, die bleef dus steken op nummer 2. En een oplettende luisteraar vroeg onmiddellijk van ja, maar wat was dan eigenlijk nummer 1? Nou, onze regisseur Leon Polman heeft dat onmiddellijk opgezocht. Het was Masada met het nummer Sadang E. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. In 2020 werd hij nog Nederlands kampioen in BMX 3. Dat is de klasse waarop je die kleine fiets van leuningen afglijdt, een salto's doet, van trappen springt. Kortom, echt acrobatiek op de fiets. Slechts een week later kreeg BMX'er Juri Veul een hersenbloeding. Zijn carrière als BMX'er was voorbij, maar hij heeft een nieuwe passie gevonden. Namelijk koken. En hij schreef het kookboek Hoofdgerechten met allemaal recepten voor een gezond brein. Juri, goedemiddag. Hoi, goedemiddag. Ja, binnen een week van Nederlands kampioen naar zwaar ziek in het ziekenhuis. Wat is er gebeurd? Ja, ik kreeg een hersenbloeding. En dat was ontstaan door wat een aangeboren vaatafwijking bleek te zijn. En een van die vaten, die aderen, die was geknapt in mijn hoofd. Waardoor ik een hersenbloeding kreeg en in het ziekenhuis eindigde. Ja, en je zegt het was echt een aangeboren afwijking. Het had niks te maken met dat je allemaal stunts uitprobeerde op je BMX-fiets en wel eens op je hoofd was gevallen? Nee, veel mensen denken dat. En ik was inderdaad ook wel echt vaak op mijn hoofd gevallen. Veel hersenschuddingen. Maar nee, daar heeft het zeg maar niks mee te maken. Het is echt iets wat aangeboren is. Waar ik verder helemaal niks aan kon zien of kon merken in de rest van mijn leven. Ja. En kan je ons nog even terugnemen in die tijd dat je... Ja, van voor je hersenbloeding, toen je echt nog zo goed was in dat BMX'en? Ja, tuurlijk. Ik kan wel zeggen dat ik 13 jaar mijn hele leven eigenlijk heb toegewijd aan BMX'en. Gewoon elke dag, echt bijna elk moment van de dag, zeg maar, wat ik vrij had, besteed ik gewoon aan BMX fietsen. En dat deed ik overal in het land, ook in het buitenland. Ik ben een keer naar Amerika geweest. En telkens op zoek naar de vetste plek om te fietsen en daar nieuwe trucjes te leren en met vrienden op pad. En ook mijn werk stond in het teken van BMX. En als ik thuis was, dan keek ik BMX-filmpjes. Echt alles, elk uur ging uit naar BMX eigenlijk. Ja. Maar na je hersenbloeding was BMX zeg maar te gevaarlijk voor je. Dus dan stopt dat ineens. Ja. En dan moet je je passie zeg maar opgeven. Maar dan moet je dus een nieuwe passie gaan zoeken. Hoe doe je dat? Dat vond ik ook wel moeilijk. Ik kwam thuis en je hebt opeens heel veel vrije tijd en heel weinig energie. En hoe ga ik die tijd zien te vullen? Ik besloot dat door... Ik had altijd wel een passie voor eten naast BMX'en. Dus ik kookte altijd veel en dat vond ik altijd leuk. Maar het was altijd wel een tweede plaats in mijn leven. En toen dacht ik van nou, dan kook ik af en toe wat vaker. En daar had ik aan het begin van mijn revalidatieperiode nog niet echt energie voor. Maar langzaamaan werd het steeds meer. En kon ik ook gerechten weer langzaamaan koken met hulp van anderen. En met wat hulpmiddelen. En sindsdien eigenlijk is het alleen maar heb ik het meer uitgebreid. En nu ben ik bijna 2 jaar later. En kan ik gewoon normale gerechten zomaar weer koken. En ligt er een kookboek. Ja. Ja, klopt. En ligt er een kookboek. Ja, ja, en dat kookboek heet Hoofdgerechten. En hoofd dan in kapitalen. En het richt zich dus op recepten die gezond zijn voor het brein. Hoe moet ik dat zien? Het zijn allereerst vegetarische recepten. De insteek is inderdaad dat het recepten zijn die naast dat ze lekker zijn, dat ze ook heel goed zijn voor je hersenen. Dus ze bevatten veel groenten, vooral groene bladgroenten bijvoorbeeld, is heel goed voor je hersenen. Volkoren granen, veel kruiden, wat dan weer antioxidanten bevat. En zo bevat het eigenlijk veel recepten die waarvan ik hoop dat mensen ze lekker gaan vinden en dat ze die ook nog eens wat bijdraagt aan een gezond stel hersenen. Ja, en dus ook, het is allemaal vegetarisch, dus ook veel beter voor ons milieu. Maar heb jij een goed recept voor mijn brein? Ik ben nogal benieuwd. Dan zou ik je wel een linzencurry kunnen aanraden. Die vind ik zelf heel lekker. Vind ik ook lekker. Ben ik wel groot fan van de Indiase keuken. En waarom zo'n linzencurry? Ik vind het lekker, maar waarom is dat goed voor het brein? Er zit allereerst spinazie zit erin. Dus dat zijn groene bladgroenten. En daar zitten veel ontstekingsremmende stoffen in. Dus dat is altijd goed voor de hersenen. En er zitten peulvruchten in. Dat zijn de linzen. En linzen is bijvoorbeeld een goede vleesvervanger. Omdat het bevat veel eiwit en vezel. Maar het is heel arm aan verzadigde vetten, wat dan weer slecht is voor het brein. En er zitten veel kruiden in, wat goede stoffen bevat. Kurkuma bijvoorbeeld. Ja. Zijn de gerechten in jouw boek, hoofdgerechten, zijn die te maken voor een simpele huiskok zoals ik ben? Ja, dat denk ik wel, ja. Zeker. Ik kan zelf namelijk ook niet... ik ben niet heel goed, eerlijk gezegd, in multitasken of... Het heel uitgebreid, tegelijkertijd heel veel dingen doen. Dus het multitasken, dat blijft voor mij moeilijk. Dus dit zijn gerechten die voor iedereen te maken zijn. En misschien ben je iets meer tijd aan kwijt dan de gemiddelde AVG, de gemiddelde aardappelen, vlees, groenten op je bord. Maar je zou wel het verschil proeven, dat kan ik je wel verzekeren. Ik ga het zeker proberen. Niet vanavond. Vanavond moet ik eet ik herrie. Hè? Want ja, dat hoort bij Katie Cotty, is mij gisteren geleerd. Maar dan nog heel even snel. Zit je af en toe nog op een BMX-fiets? Kan dat nog? Nee, ja, de laatste keer dat ik dat heb gedaan is toen ik met een vriend mee was. Dat was, ik denk een half jaar geleden, heb ik echt alleen een rondje gefietst op de parkeerplaats. Ja. Ik zou denk ik nog wel een trucje kunnen, maar... Ja, ik neem het risico niet om letsel op te lopen. Zeker. Nou, in ieder geval, Jurie Veul, hou het veilig. Het kookboek Hoofdgerechten is vanaf vandaag verkrijgbaar. En dit was de Nieuwsbv voor vandaag en ook voor deze week. Want wij maken plaats voor onze collega's van de NOS... met een speciale uitzending rondom de herdenking van het slavernijverleden. Katie Cotty. En daarna de eerste dag van Radio Tour de France. Ik kijk nu al uit naar die prachtige tune. Radio Tour de France. Fijn weekend. BNN VARA. NPO Radio 1. Er zijn mensenlevens, zijn verwoest, zijn kapot gemaakt door die slavernij. De herdenking van het slavernijverleden. 400 jaar. En de generaties daarna, die dragen dat ook nog met zich mee. Zometeen van 1 tot half 3. Op NPO Radio 1. Wie luistert... Weet meer. Ster. Nu te zien. Keith Haring, Grace House Mural. In Schunk Museum in Heerlen. Tekeningen uit de New Yorkse metro. Vele foto's van zijn kunstenaars zien. En ingevlogen stukken muur uit jongerencentrum Grace House. Boek je ticket nu op schunk.nl. De toekomst is elektrisch. Wij zijn er klaar voor. Jij ook? Met de handige autopas van MKB Brandstof kun je overal laden. Voor een vast tarief. Gewoon transparant. Dat is het gemak van MKB Brandstof. Stof. Fijnstof. Een groot probleem in de logistieke en industriële sector. Stof. Het zorgt voor verstoring van de processen en voor een verhoogd ziekteverzuim. Reken af met stofoverlast. Met industriële luchtreinigers van Euromate. Kijk op euromate.com. Maak je klaar voor de toekomst met de autopas van MKB Brandstof. Vraag hem nu aan. Bespaar op energiekosten, schoonmaakkosten en ziekteverzuim. Met luchtreinigers van Euromate. Ik ben Patricia van zorgorganisatie Activiet. VEGO helpt onze medewerkers om de best mogelijke zorg te bieden... en veilig en verantwoord hun onmisbare werk te kunnen blijven doen. Noodzakelijke hulpmiddelen zorgen voor comfort en ondersteuning. Bij onze cliënten thuis en bij de bewoners in de verpleeghuizen van Activiet. Dankjewel, VEGO. Samen zorgen we ervoor. Had u een DSB spaarrekening? Let dan even goed op. Schat, post voor je. Het is in ieder geval geen blauwe envelop. Dat scheelt alweer.